वराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को सिंधु महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने यहां भी श्री रामायण जी का पाठ करने की तैयारी हो रही है। नवा पाठ होगा 9 दिन, उसके लिए पहले नियम धारण करें। ये एक अनुष्ठान है, बढ़िया नियम धारण करके वैसा ही पालन किया जाए तो इसका विशेष महत्व है। ऐसे ही महत्व तो है ही। दो बात है, एक तो संसार में दो ये तथ्य होता है, सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सब किया रीति स्वार्थदा करी सब प्रीति, स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुपने प्रभु अधिक अधिक बात कही जाए तो स्वर कहा जाता है। क्योंकि जो अपनी सतह स्वाभाविक रुचि है रुचि के अनुसार काम करना, उस रुचि का स्पष्ट मालूम सपने में होता है। जागृत में तो सावधानी होती है, सावधानी के कारण से आदमी अच्छा बर्ताव करता है, पर स्वप्न में उतनी सावधानी नहीं होती, तो जैसा आसन होता है वैसे ही हो जाता है। सपने में भी स्वार्थ त्याग करके हित करने वाली संसार नहीं है। इस वजह से स्वार्थ में तो सकल देवाई तो दो बताए, बिना स्वार्थ करने वाले दो है, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान एक भगवान के प्यारे भक्त। तो गोस्वामी जी महाराज तो वाणी है और भगवान का चरित्र है, दोनों बातें मिल गई इसमें। हेतु रहित जुग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक, तो दो हुए सेवक तुम्हारे भगवान ही दो, ये वाणी साक्षात और भक्त के द्वारा कही गई, तो भक्त भगवान की भगवान के लीला है, चरित्र है, और भक्त भक्त के वचन है, तो दोनों बातें एक छोर मिल गई। ऐसी हर एक जगह दोनों बातें कम मिलती है, तो इस पाठ में दोनों बातें हैं। इस वास्ते नियम पालन करेंगे तो विशेष लाभ होगा, बिना नियम भी होगा। भगवान की तरफ से भक्तों की तरफ से कमी नहीं आएगी, कमी अपनी तरफ से रहेगी, और अपने ही करके त्याग और तपस्या साथ में होगी तो बहुत विशेष लाभ होगा। इस वास्ते पहले निवेदन कर दें कि इसमें खूब अपने तत्परता से चेष्टा हो तो विशेष लाभ होता है। ऐसा विशेष लाभ का अवसर प्राप्त हो गया भगवान की कृपा से। इस वास्ते अपने खूब अच्छी तत्परता से हो, उसके लिए मौन दान करना करे तो बड़ा अच्छा है। 9 दिन मौन रखा जाए तो भगवान का ही चिंतन हो, भगवान के नाम का जप हो, भगवान की वाणी का ही पाठ हो, तो भगवत संबंधी बातें इसमें हो जात अच्छी बात है। पाठ करने के लिए एक जगह होता अच्छा होता है, उसमें एक जगह इतना आग्रह नहीं रखना चाहिए। समुदाय है, दूसरे से बैठ जाए तो कोई अर्थ चाहिए, अपने आनंद बनाना चाहिए। एक जगह हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं। जो बैठा वो पाठ ही तो करेगा, मानो अनुष्ठान में लगेगा, पाठ ही करेगा कोई भी बैठे तो। उसमें अपना आग्रह ऐसा नहीं रहना चाहिए जिससे जिद हो जाए, वही पाठ करे। भगवान ये पाठ करने के लिए है, 9 दिन में पाठ करेगा। और पुस्तक अपनी हो तो बड़ी अच्छी है, जिस दिन रोजाना पाठ करते हैं ऐसी पुस्तक हर एक पाठ में तैयार हो तो एक अनुष्ठान हो जाए पाठ पर, तो पुस्तक बड़ी सुंदर हो जाती है, पाठ करने के लिए उपयोगी। तो अपनी पुस्तक हो तो बढ़िया है, नहीं तो यहाँ से पुस्तक खरीद रहे हैं बिक्री में ले ले में, तो उस दिन 2 दिन पाठ करे तो वह पाठ सदा करने के लिए बड़ा अच्छा है, अवसर है। पुस्तक कृपा से मिल रही है, अभी गीता प्रेस ने कृपा कर दी तो पुस्तकें सस्ती मिल रही है। शेष जी का बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, तो पुस्तक अपने खाली है, वो जो पाठ करे तो पुस्तक शुद्ध हो जाती है, अपना अंतर निर्मल होता है, उसे फायदा होता है। और एक टाइम भोजन करे अथवा दोनों टाइम करो, स्वाभाविक याद रहने के लिए सादगी है। घर पर अनेक तरह की तैयारियां है, यहाँ तो निर्वाह मात्र करना है। अब मकान तो बन गए है कुछ तो भी बिना मकान भी बहुत से आदमी रहते हैं, अच्छे अच्छे महलों में रहने वाली माताएं बहना, और सादगी से चटाई है उसकी कुटिया बढ़ा रही उसकी रहते अपने, सदा तपत होती है, ज्यादा तपत में रहती है। ऐसी तपत नहीं तो शीत है, जब शीत भी कम हो गया है तो समय अच्छी आ गई है, समय अच्छा आया है, इसमें सादगी से रहे। और नीति छोड़ा हंसते ही रोज है, स्वाभाविक भी पलंग और यहाँ है ही नहीं, तो ये भी बड़ी सुविधा है। और जंगल है, नदी का नाना है, आप से आप सामग्री अच्छी मिली हुई है। अब आप अपनी तरफ से सारी जिंदगी रखेंगे उतना बहुत बढ़िया हो जाएगा, भगवान की तरफ से भी स्वाभाविक अपने को अच्छा अवसर मिला है और अपने उसमें निमित्त हो जाए तो बहुत सरलता होगी। इस वास्ते अपना आसन, अपनी पुस्तक, अपना ही पाठ, और फिर साथ में ये सोगोन सुगंध, सोने में सुगंध नहीं होती पर ये सोने में सुगंध ही है। अपना पाठ करना हजारों आदमियों के साथ में कितनी आनंद की बात है, एक एक को हजारों आदमियों का लाभ होता है। अपने उस तरफ ध्यान ना दे करके पाठ की तरफ ध्यान दे तो आवाज सबके सब भगवान की आ रही है, भगवान ही साथ में आवाज पाठ कर रहे हैं। अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश में, भगवान के अनेक रूप है, अनेक तरह के रूप धारण करते हैं भगवान, अपने पहचानते नहीं, तो सब में भगवान वो देखा जाए तो ये भी बड़ा भारी सुंदर अवसर है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुमृत भ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो आत्मा दुर्लभ है, तो सब वासुदेव की धनी आ रही है, भगवान पाठ कर रहे हैं, भगवान के चरित्रों को भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही सुना रहे हैं, भगवान ही सुन रहे हैं, भगवान ही पाठ कर रहे हैं, तो ये ऊंचे सूचे महात्मा के लक्षण बताए। भगवद गीता में वासुदेव सरमति से भक्तों के लक्षणों में आया है, ज्ञानी के लक्षणों में नहीं आया, गुणातीत के लक्षणों में नहीं आया, योगियों के लक्षण में नहीं आया, और ध्यान करते उनके लक्षणों में नहीं आया, ऐसा शब्द आया है भक्तों के लिए, और भक्ति को बड़ा श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान की महिमा विशेषता से आई है, परंतु गीता में भक्तों की महिमा ज्ञान से भी अधिक आई है। सब महात्मा से दुर्लभ है, महात्मा शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान भक्तों के लिए किया है, साधन में लगने वालों की महात्मा कहा है गीता में, और उनको महात्मा नहीं कहा। महात्मा न सुमा पार्थ रही माता भजन ज्ञातवा भूतादि में, तो भक्तों की बात बताई, उस भक्तों के लक्षणों में महात्मा बताया, तो हम भक्तों में भी अच्छे भक्त हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो बात आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत भक्ति से भगवान की प्राप्ति के लिए अधिक समय की जरूरत नहीं है, भावना कम होने से समय अधिक लगता है, ये तो बातों बात वास्तव है ही। वैसी एक बात विशेष ध्यान देने की है, हम लोगों की जैसी हुई है कि संसार में रहना हमारा स्वाभाविक है और परमात्मा की प्राप्ति करना अस्वाभाविक है, मानो ये नया उद्योग है। बात ये नहीं है, ये मार्मिक बात है। भगवान का और अपना संबंध है वो स्वाभाविक है, और संसार का हमारा संबंध अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। इस बात से ये स्वभाव बदलता है, कभी मनुष्य बने, कभी पशु बने, कभी पशु बने, कभी वृक्ष बने, कभी धूप बने, कभी पौधा बने, तरह तरह के रूप धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि ये मुसाफरी है, ये अपना धर्म नहीं है। और नफत भाषे सूर्यो न शशांको न पावक यदिगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम धाम, वो मेरा परम धाम है। भगवान का जो परम धाम है वो हमारा धाम है, हमारा घर वो है, हम वहां के हैं। मई वायुश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से हम वहां के हैं, तो वो हमारा स्वाभाविक धाम है, ये हमारा स्वाभाविक धाम नहीं है। यहाँ तो घूमते हैं, घूमने के लिए आए हैं, घूमने के लिए जाता है तो तरह तरह मकान मिलते हैं, तरह तरह धर्मशाला मिलती है, तरह तरह की जगह मिलती है। इस तरह से इस जगत में घूमते हुए 84 लाख जोड़ी मिलती है, उसके सिवा देवताओं के शरीर मिलते हैं, भूत प्रेत प्रसाद राक्षस असुर आदि देवताओं की जोड़ी मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति अपने स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो बात बड़ी दुर्लभ है। तो इस वास्ते ये बात ख्याल करनी, विशेष ध्यान देने की है, विशेष ध्यान रखना है भाइयों को बहनों को भी, कि परमात्मा का धाम है वो हमारा घर है खास, क्योंकि हम परमात्मा की संतान है। मई वायुषो जीव लोग ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध भगवान के धाम के है। हम भगवान के पुत्र है, अमृत से पुत्रा, अमृत के पुत्र बताए, अमृत परमात्मा के पुत्र साक्षात, इस वास्ते है हमारा वो परम धाम हमारा घर है। तो मुक्ति प्राप्त करना अपने घर जाना है, अपने घर में कोई रुकावट नहीं होती। नए घर में जाने में दाम लगते हैं, गर्ज करनी पड़ती है, हर भक्त मिले ना भी मिले, पर अपने भक्त में कौन मना कर सकता है, किसकी ताकत है कौन मना करे। अपनी माँ की गोदी में अधिकार सब पुत्र पुत्रों का है, अपनी माता के गोदी में जाने का अधिकार सबको है। जो बेटा है सबके सब, वे सबके सब माँ गोदी में जा मना करने वाला कौन। तो भगवत प्राप्ति अपना घर है, उसको ये मान्यता है, इसको अठानी है। भाई बहनों के मन में जची हुई है कि संसार की हम है और भगवत प्राप्ति हमें नहीं करना है, ये बात नहीं है। भगवत प्राप्ति हमारा स्वाभाविक है, हमारा खास धर्म है, खास हम अमल करते हैं। संपूर्ण जीवों के लिए ये कहा गया है, ममे वांसो ईश्वर आयुष्य जीव अविनाशी, ये ईश्वर का आयुष्य है। कई कई ब्रह्म का अर्थ बताया, पर ब्रह्म तो ईश्वर का ही वाचक है। वो जिसके अंश जीव है सभी, वो ब्रह्म शब्द कहने पर भी ईश्वर का वाचक ही होता है, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न वो ईश्वर है। तो ऐश्वर्य में पुत्र हो सकता है, ब्रह्म में पुत्र भाव हो नहीं सकता। ब्रह्म निर्गुण निराकार का वाचक है, वो निर्गुण निराकार है, उसमें ईश्वर की समावेश नहीं हो सकता। पर सगुण में निराकार निर्गुण भी सगुण सगुण शब्द के अंतर्गत है, निर्गुण के अंतर्गत ईश्वर नहीं आता। निर्गुण कह दिया गुण का निषेध कर दिया, सगुण में निर्गुण निषेध नहीं है। इस बात की गीता ने समूल रूप कहा, सातवें अध्याय में जहाँ छह अध्याय कर्मियों का, छह अध्याय भक्तियों का, कर्मियों का भक्तियों का, छह अध्याय ज्ञानियों का। तो सातवें अध्याय में असंशय समग्र में था क्या, समग्र रूप बताया। तो समग्र के अंतर्गत निर्गुण भी आ गया, सगुण भी आ गया, साकार भी आ गया, निराकार भी आ गया, दो बुद्धि भी आ गया, सर बुद्धि आ गया, सहस भी आ गया, ज्ञान बुद्धि में। तो समग्र परमात्मा के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है, निर्गुण ब्रह्म का भजन है, उसके अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। इस बात से समग्र रूप करने से तो वो धाम हमारा है, हम वहां के हैं सदा ही। ईश्वर के पुत्र हो गए तो ईश्वर के घर के हुए हम, खास उस घर के, तो हमारा तो खास अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति में। केवल अपने कारण से अटक रहे, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। मन में अगर अटक नहीं है तो अटकने में है कौन। हमारे पिता के स्थान में, पिता के घर में हमारा घर जन्म सिद्ध है, इस वास्ते वो तो हमारा स्वतः सिद्ध स्थान है। इस वास्ते भगवान की लीला सुनना कहना, इनकी प्राप्ति करना शुभ है सबके लिए, क्योंकि उसी अंश सब है। इस वास्ते भगवत प्राप्ति शुभ है सबके लिए, बढ़िया चीज है। जो अपने घर की बात है खास, इस वास्ते भाई बहनों को परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं माननी चाहिए। और कलयुग में विशेष बात बताई गई, एक बार की बात है, ऋषि मुनियों ने विचार किया, जैसे व्यापारी व्यापारी सब अपना विचार करते हैं भाई कैसे व्यापार करें, किसने चलाए, ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा अनाधिकार से ऐसा विचार करते हैं सबका कल्याण कैसे हो, सबके कल्याण के लिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा प्रयास की है, आपस में विचार हुआ तो निर्णय कर सके नहीं। अंतिम निर्णय करने के लिए फिलिप व्यास महाराज के पास गई, उत्तराखंड में महाराज गंगा किनारे थे। तो ऋषि मुनि सब मिलकर के उत्तराखंड में गए, वहां गए तो व्यास जी महाराज ने कहा कि भैया आप आए हो, बड़ी अच्छी बात है, आपके साथ बात करेंगे, आप अपने मन की बात कहना, जैसा उत्तर समझा जाए देऊंगा, पर मैं स्नान कर लू, गंगा जी में स्नान कर लेता हूँ, बाद में करूंगा। ऐसा कह गंगा जी में गए। गंगा जी में गए तो वहां स्नान किया, तो स्नान करते हुए तीन बात कही बारे, फिर शूद्रोत्तम धन्य हो, शूद्रोत्तम धन्य हो, शूद्रोत्तम धन्य हो। दूसरी दुबी लगाई, फिर कहा स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो। तीसरी बार डुबकी लगाई, कहेंगे कर्जू तुम धन्य हो, कर्जू तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। ऐसे स्नान करके बाहर आए। ऋषि ने पूछा कि महाराज हमारे मन में पहले थी इच्छा कि साधन कौन सा बढ़िया है। अब वो दो नंबर में पूछेंगे, एक नंबर में आप बताओ, आपने धन्यवाद सूत्रों को, स्त्रियों को, कर्जों को दिया, इसका मतलब क्या है। तो कहा कि मतलब इसका है कि जल्दी कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, तो जल्दी उद्धार हो जाए वही तो बढ़िया है। अरे भाई, सब सबसे बढ़िया कौन, जो बढ़िया से बढ़िया काम जल्दी कर ले वही बढ़िया। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव जन्म दिया, तो मानव जन्म में सस्ते भगवान कब मिले, किसको मिलते हैं, एक तो स्त्रियों को, एक शूद्रों को, और समय कौन सा है कि समय कर्जों का बढ़िया है। कलयुग के गोस्वामी बनाने का कर्जुग समझुग आन नहीं, जो न कर विश्वास, काय राम गुण गण विमल भर बेहतर बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार को ना का मौका एक कर्जू में ही है। तो बिना प्रयास उद्धार उद्या कैसी बढ़िया बात है। गाय राम गुण गण विमल, भगवान के गुणगण है, गुणों का समुदाय है, विमल है, शुद्ध है, उनको गाय करके बहुत बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए। तो कलयुग में उद्धार शुरू होता है। करे दोष दे राजन यस्ते एको महान गुणा, कलयुग है वो दोषों का घर है, दोष निधि है, दोषों का खजाना है। तो ऐसे कलयुग में एक महान गुण है क्या, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, भगवान के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संग हो जाता है, आशुती रहित हो जाए, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो परमात्मा की प्राप्ति जिससे हो वही तो बढ़िया, तो समय वही बढ़िया है जिस समय में भगवत प्राप्ति शुरूता से हो जाए। तो कलयुग की महिमा है, कलयुग में दोष नहीं दिए, कलयुग दोष ही दोष है, अनेक तरह के पाप, तरह तरह महान दोष है, महान दोषी। तो ऐसे कलयुग में महान पाप हो रहे हैं, गर्व घर पात करना, बंद कर देना, संत नहीं होते, तो मनुष्य न जन्म जाए, मनुष्य जन्म तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले। स्त्रियों है जीवन जन्म ज्यादा उपजा, पुरुष तो कैसी प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, तो स्त्रियों की धर्मात्मा बन जाए। तो धर्मात्मा बनने के लिए मना किया, पुरुष पैदा न हो जाए ऐसा संत इंद्र होता काम। महान दोष में महान पाप की बात वह कलयुग में होती है, ऐसा कलयुग वो धन्य है। स्त्रियों की वो धन्य है जो कलयुग में आ करके अपना काम करे, संत निरोध न करे। यह करने के लिए है इतनी एक कृपा है भगवान की, जो कानून नहीं बना, प्रचार बहुत जोर से कर रहे हैं, संतति निरोध का बड़े जोर प्रचार कर रहे हैं। परमात्मा सतह सबको प्राप्त है, स्वाभाविक कल्याण हो जाए ऐसा है, परंतु उसमें संतति निरोध के कोई मनुष्य न जन्म जाए। मनुष्य जन्म जाए तो कल्याण कर जाएगा, इस वास्ते कोई मंदिर न जन्म है। खूब उद्योग हो रहा है, सब उद्योग कम नहीं किया है और बड़ा हो रहा है, फिर भी सरकार सफल नहीं हो रही है। ये भगवान के विरुद्ध, भगवान की सृष्टि के विरुद्ध, भगवान की रुचि के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति चल रही विरुद्ध विरुद्ध इतना काम कर रही है। प्रकृति के विरुद्ध काम करते हो तो प्रकृति बलवती है, मनुष्य जो काम करता है वो इतना नहीं कर सकता जितना प्रकृति करती है, क्यों, प्रकृति में बल अधिक है, अभी 8, 8, 10, 10, 12, 12 एक साथ में चार में सिर्फ में जब तक ये निरोध संतति निरोध नहीं किया तब तक दो पैदा होते थे हमारे देखते थे। ये बात है, ये कोई पुरानी बात सुनी हुई ऐसी बात नहीं है, ये तो हमारे देखी हुई है। अधिक से अधिक दो संतान होते थे हमारी बहनों के, ये दो संतान 8, 8, 10, 10, 12 संतान एक साथ में। अब क्या करोगे? अब प्रकृति विरोध करती है, संसार विरोध करता है, संत महात्मा विरोध करते हैं, धर्मों के आचार्य जितने धर्म है उसमें किसी धर्मात्मा के आचार्य की हमने इसमें सम्मति नहीं सुनी है। कोई होगा तो हो ही सकता है, कलयुग है, कलयुग में ऐसे ऐसे ही महात्मा हो जाएंगे, परंतु किसी आचार्य की ऐसी बात नहीं सुनी। वे निषेध करते हैं, बड़े जोरों से निषेध करते हैं। ईसाइयों के धर्माचार्य ने भी, मुसलमानों के धर्माचार्य ने भी, हिंदुओं के धर्माचार्यों ने भी निषेध किया कि ये काम नहीं होना चाहिए। और गर्भपात का तो दूसरों धर्म करते हैं, गर्भपात का बड़ा भारी पाप की बात, ये पापम ब्रह्म अध्याय दूरम परपात में। तो समय बड़ा सुंदर आया है। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने कलयुग को धन्यवाद दिया, तो कलयुग कोई बढ़िया चीज थोड़ी है, बढ़िया तो सतयुग है, परंतु मुक्ति जल्दी हो जाए तो सतयुग की महिमा है नहीं। कृष्णा देव कृष्ण से, कृष्ण माता करने से, भगवान से नाम से प्राप्ति हो जाती है, जो ध्यान करते से होती थी, बड़े बड़े साधनों से होती थी, वो भगवान के नाम मात्र से कल्याण हो जाए। कलयुग में नाम ही महिमा भी जारी है, सब युग सब श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कल विशेष कलयुग में इसी मेरा विशेषता है। इस वास्ते कलयुग को धन्यवाद दिया। अरे स्त्रियों के सूटों के लिए बड़ी सुगमता, ज्यादा धर्म पालन करने की जरूरत नहीं, एक ही धर्म एक व्रत नियम, 10 धर्म 10 धर्म दक्षिणम, तो धर्म यम नियम 5, 5, 10, 10, 10, 20 धर्म पालन करने के जो फल होता है वो एक धर्म पालन करने उसके लिए हो जाए। कितनी बात है, 20 गुना अधिक फल लाभ हो गया। एक ही धर्म एक व्रत एक ही नियम, एक ही वही व्रत वही नियम वही धर्म, तीनों बात एक ही, तीनों एक साथ किए 20 बार। तो कलयुग में स्त्रियों के लिए धन्यवाद और शूद्रों के लिए धन्यवाद। भाई राम गणपति गीता में भी बताया धर्म, तो ब्राह्मण के हैं 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 धर्म बताए। कोई 9 धर्म है उसे पैदा नहीं कुछ भी, 7 धर्म और शासन करने की पैदा की बात बताई। और बड़ियों के लिए बताया 3 धर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्य, तीनों ही पैदा होने की, पैदा भी होगा धर्म का धर्म भी पालन हुआ। कैसी मौज की बात है, धर्म का पालन भी हुआ और पैदा भी हो गई। इतना बड़ा सुंदर प्रश्न धर्म बताया, तो वेश जाति के लिए बताया, शूद्रों के लिए एक ही 3 धर्म बताए, बणियों के लिए उसमें पैदा और शूद्रों के लिए एक धर्म सेवा। और सेवा से ही चारों धर्म पालन करेंगे तो श्रेष्ठ कर्मणी अभिनेता संसिद्धि लगते न, अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपने अपने कर्म है तो ब्राह्मण ब्राह्मण अपने 9 धर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शूद्रों का 4 वर्णों का पालन करे 9 धर्मों के द्वारा, क्षत्रिय 7 धर्मों के द्वारा ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य और शूद्र का पालन करे। और वैश्य के लिए 3 धर्मों का किसी को सम्मानित, तीनों के द्वारा ब्राह्मणों का क्षत्रियों का वैश्यों का शूद्रों का पालन करे। शूद्रों के एक ही धर्म सेवा, सेवा सेवा की तरह सेवा तो डबल सेवा होगी, सबसे श्रेष्ठ हुआ। तो कल्याण के लिए बड़े बड़े धर्म की बड़े वर्ण की आवश्यकता नहीं। संसार में मान सत्कार बढ़ाई के लिए बड़े धर्म की जरूरत, बड़े आश्रम की जरूरत, बड़े वर्ण की जरूरत, कल्याण के लिए छोटा वर्ण, छोटा ही आश्रम, उसमें कल्याण हो जाए। साधु सन्यासी बड़े कहलाते हैं तो बड़े होते आफत ज्यादा हो गई। इस बार कड़वे में निषेध भी आया है कि ये साधु न बने, क्योंकि साधु का धर्म कठिन है, कलयुग में पान करना मुश्किल होगा। इस वास्ते सबसे अधिक कर्जों को महिमा बताई कर्जों की, शुद्धा की, स्त्रियों की, क्योंकि इनका कल्याण ठीक शेष होता है। ये गीता प्रेस श्री शेष जी का बनाया हुआ, श्री जयदेव जी गोविंद का, उनका बनाया हुआ है। इसमें साथ में भाई जी भी आ गए, भाई जी बीच बीच में भाग देते। जब कर्णवास में सत्संग हुआ तो भाई जी छोड़ कर आ गए और पत्र आया तो आया कि मैं देखा तो भजन करूंगा, कि भगवान भक्ति का प्रचार करना ये बहुत आवश्यक है। तो भाई जी बोले कि ये बहुत ठीक है, परंतु भगवान की कृपा बिना कोई शुभ काम कर ले आदमी अपनी ताकत से, ये ताकत से बाहर की बात है, तो भगवान की कृपा से होता है। तो शेर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान के चरित्र का, भगवान की महिमा का प्रचार भक्तों का काम है, ये भगवान का काम थोड़ा ही है कि अपने चरित्रों की महिमा करे, अपने गुणों का गान करके विशेष करे। आत्मस्थागी थोड़ी है भगवान, आत्मस्थागी अपनी महिमा करना तो ये तो साधारण का काम है, भगवान का काम नहीं है। तो भगवत भक्तों का ही काम है। तो भाई जी फिर उसमें लग गए, तो कई बार ऐसा विचार किया कि जार भजन करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं ये काम सबसे श्रेष्ठ है, भगवत भक्ति का प्रचार। गीता के प्रचार के लिए दोष लोग आए, गीता में खुद में हर एक ग्रंथ के प्रचार के लिए भागवत में दोष लाए, अध्याय चार अध्याय दस अध्याय हम सब आ गए, और गीता के 18 अध्याय है केवल एक पद्म पुराण में। 18 अध्याय भगवद गीता का, 18 अध्याय भगवान के माध्यम का, जिसमें 18 अध्याय में गीता 700 श्लोक है, उसमें 1100 श्लोक अधिक है। तो मातम गीता के मूल से भी ज्यादा मातम अधिक, ऐसा हरे ग्रंथ का मिलता नहीं। अरे देखने में नहीं आया इतना कहते गीता का मातम। उस गीता के अनुसार अपना अनुष्ठान करे, कितना कल्याण हो जाए, कितना शुभ हो जाए। तो वे शेष जी जो गीता का प्रचार किया, गीता का प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा नहीं होगा, आई गीता बात। तो शेष जी ने ये कहा था कि मेरे मन में लगी जा कि भगवान की गीता का प्रचार करने वाला श्रेष्ठ, अपने गीता का प्रचार करो। तो गीता और खुद गीता जपती है गीता प्रेस में, और जिससे लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि सत्य गीता को दे नहीं सकता, वो छापे भी कैसे। तो सबसे बंद करी और गीता प्रेस छापी। पहले धार्मिक पुस्तकों को छापे में इतना हुआ शुरू, शेर जी के रहते हुए कई गुना अधिक, बहुत सप्ते कागज, पहले थोड़े सप्ते थे, सैकड़ों पुस्तक हो गई, और धर्म की बड़ी सुगम सरल भाषा में बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है, ऐसी छपती है। वे शेर जी इतना प्रचार जिसने किया, विदेशों में जिसका प्रचार है, महिमा विदेशी लोग, दूसरे विधर्मी लोग भी महिमा करते हैं, और जोर लगाए उन्होंने अपने में से ग्रंथ पता ग्रंथ बनाओ, पर गीता के समान नहीं बना सके, न कर सके, प्रचार भी इतना नहीं किया। वे शेर जी कहते हैं, शेर जी के मुख से सुनी हुई बात बताता हूँ, कि भगवान ने हमारे पुरुष जन्म दिया, स्त्री जन्म देते बड़ा अच्छा था, अपने कुछ करना ही नहीं पड़े, केवल एक पति पर धर्म पालन करने से कल्याण हो जाए, इतनी शक्ति आ जाए सूर्य गुण हो गया। ये सूर्य जो दुनिया मात्र की घड़ी सूर्य है, सूर्य के अनुसार ऋषम का नियम चलता है, वो सूर्य भी उदय होना बंद हो गया, धीरे का नाम आया एक, और दूसरा नाम क्या आया है, जरत्कार हो गया। तो ऐसे नाम आए जिसमें तो शांति भी बताए थे। हाँ, तो सूर्य को बंद कर दिया। एक स्त्री थी, पति व्रता करता आती है, वो पति को, पति था कोड़ी, वो पति व्रता कोड़ी की सेवा करती तत्परता से। उस कोड़ी ने एक कहा कि मेरी बात है, स्कंद पुराण है कथा याद की थी, स्कंद पुराण में है कि मेरी एक बात है, उन वेश्यागामी में हूँ, वो सुंदर बहुत है, अपनी स्त्री से कहा, स्त्री कर मैं मिला दूंगी, मैं मिला दूंगी, ऐसी स्त्री में ताकत नहीं होती, हरेक में ताकत नहीं होती। पति प्रता थी, उसने कहा मैं ले जाऊंगी, तो मांडव ऋषि को छोड़ी कर दे दी, बालिक अवस्था में टीडी को भी दे दिया, इसी कारण सूढ़ी हुई, सूढ़ी पर चढ़े हुए थे, तो सूढ़ी पर चढ़े हुए समाधि में ही थे, तो सूढ़ी पर चढ़े हुए समाधि नहीं खुली। उस पति व्रता का पति थे उठा कर ले गई थी, जा नहीं सकते पैदल, तो उठा कर ले गई, तो बेशा क्या किया कि सुबह जल्दी जा करके और बेशा के जितने बर्तन थे सब बांध दिया और झाड़ू लगा दिया, सब काम किया। पिछा कौन आता है कि जल्दी आता कौन है, चोरी कौन है, वो पतिव्रता आई, वो पतिव्रता थे, ऐसे बेशा राजी किया। उसने निगर किया आता कौन है, तो देखा इसे पकड़ लिया, कि तू ये क्यों करती है, कि हमारी ये कामना है आपसे, इस वास्ते कर रही हूँ सेवा, मेरी इच्छा है बताओ कि मेरा पति आपके यहाँ आना चाहता है, तो उसी आगे आपके लड़ेंगे, मैं आई हूँ और काम कर रही हूँ, तो क्योंकि रात्रि में आना उसे पता लग जाए तो हमारी पैदा नष्ट हो जाएगी, तो ठीक है। तो रात्रि में आई तो सातवीं में उस सूढ़ी चढ़े हुए ऋषि के वहां लग गया पैर उसका, पति का, जैसे उनको जागृति हुई, पूजा होगी, तो कहते सूर्य उदय होते ही बच जाएगा, ये साप दे दिया। तो उसे क्या क्या करें, तो उसने साप दिया कि मेरा पति नष्ट हो जाए, ऐसा सूर्य उदय ही नहीं उड़ दे हुई, जब सूर्य उदय नहीं होगा, बड़ी खड़बड़ी मजी त्रिलोकी में। अब भगवान सबका भजन स्मरण संध्या गायत्री जो कुछ करा नित्यनेम, सूर्योदय होने से ही होता, सभी उसके अनुसार सब काम चलता है, सब कार्य बंद हो गए। लोग करते ना हड़ताल, तो बड़ी विचित्र हड़ताल हुई। अनुसूय जाकर कहा कि तू ऐसा क्यों करती है, सूर्योदय होने दे, कि दुनिया का तो सूर्य उदय होगा, भारत का सूर्यास्त हो जाएगा ना, सूर्य उदय होते ही वे पति मर जाएंगे, तो मेरा तो सूर्यास्त हो जाएगा, इस वास्ते मेरा सूर्यास्त ना हो, कि तेरे पति को मैं जिला दूंगी। अनुसूया जी ने कहा तू आज्ञा दे सूर्योदय हो जाए, तुझे आज्ञा से सूर्योदय होगा, वो मर गया तो रू ठीक कर दिया, वो जिला दिया तो मैं कौन ढूंढूंगी उसी, वो साफ हुआ सर, बड़ा सुंदर शरीर हो गया। तो इतना इतनी बड़ी महिमा पतिव्रत धर्म की है। तो शेर जी ने कहा कि मेरे को पुरुष धर्म दे दिया, तो मेरे मन में आती महाभारत पढ़ा, पिताजी ने कहा कि महाभारत का पाठ करो, तो मैंने पाठ किया, पिता से पूरा पढ़ा, तो पढ़ने में पतिव्रताओं की महिमा आई, तो विचार आया कि अगर स्त्री होता तो बड़ा कारण ठीक था, बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाता। ये शेर जी स्वयं का दुख की महिमा है स्त्रियों की, कल्याण हो जाए, एक ही धर्म एक ही बल से एक ही नियम से, इसलिए कल्याण का मार्ग स्त्रियों के लिए मैं सुगम है, सूर्यों के लिए सुगम है, एक कलयुग में सुगम है, और ये कलयुग में हमारे पाठ करने का मौका मिलता है, जिसमें भगवान और भगवान भक्त दोनों का संबंध, भगवान के तो चैत्र है भक्त की वाणी है, संतों के मुख से निकले हुए भजन वे होते हैं बड़े सत्श्रेष्ठ, उनका पाठ करने का बड़ा महत्व, और वो भी श्रेष्ठ दर्शन भगवान की लीला उस रामायण का पाठ, तो अपने लोगों को कितना ऊंचा भाग्य है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितनी अच्छी बात है जो ऐसा मौका मिला, अरे हजारों आदमी साथ में पाठ करें, अब विश्व आए नहीं है, रात से तो बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी अभी आए नहीं है, अभी आने वाले हैं। दूसरे तीसरे दिन बहुत होता है, चौथे दिन पूरा पाठ कर देखा है मैंने नियम, कई जगह पाठ किया है, तीसरे दिन होता है, चौथे दिन खूब ठाठ लगता है। यहाँ भी देख लेना आप, दूसरे तीसरे दिन ज्यादा आ जाए लोग। तो ऐसा मौका हम लोगों को मिला है नियम पालन करके, ठीक अच्छी तरह से व्रत पालन करके और पाठ करें, कितना ऊंचा मौका है, कैसा अच्छा मौका है। ये अपने बल से नहीं होता, ये वैभ तो आप लोगों को पड़ता है कि हम धर्म पैसे खर्च करते हैं, उससे लोगों को ऐसा प्रचार हुआ, पर पैसे होने से ऐसा काम नहीं होता। अरबपति भी होंगे, करोड़पति कई है, क्या वे धन के बल से इतने लोगों को इकट्ठे कर लेते हैं? ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो पाठ होता है वो धन के बल से नहीं, उनके भाव इतना ऐसी शुद्ध पैदा हुई कि उत्तराखंड में एक गीता भवन है, तो यदि दक्षिण में भी गीता भवन बने, ये केवल शुभ भावना से पैदा हुआ है, पैसे बल से नहीं हुआ। आप लोग पैसे लगाते हो, आपका वो भाग्य जैसे काम में पैसे खर्च होते, निकम्मे काम में, ऐश आरामी में, छूटे दर्शनों में पैसे खर्च हुआ करते हैं, पैसे वाले प्राय भोगी होते हैं, और उसमें खर्च भी अच्छे काम में दंड नहीं खर्च होता, पैसे दंड खर्च होता है अच्छे काम में। तो ये कोई पैसे के बल से नहीं हो रहा है, ये धर्म के बल से ही हो रहा है। भाई दक्षिण में भी गीता प्रेस है, गीता भवन है, तो एक दक्षिण में भी गीता भवन हो, ऐसा विचार कर किया, फिर आप लोगों का उद्योग हुआ, आप लोगों का परिश्रम भी है, आप लोगों का पैसा भी खर्च होता है, परंतु आप लोगों के पैसे खर्च होते हैं धार्मिक काम को देख करके, पैसे के बल से नहीं होता है, धर्म के बल से, गीता प्रेस के कारण से, गीता भवन के कारण से। बात होता कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंची बात है। तो इस वास्ते ऐसा मौका मिला है तो ये भगवान की कृपा है, अलोक कृपा है, देशर कृपा है। तो आप और हम सब एक स्वर्ग, आप विशेष भाग्यशाली है। मैं तो बातें कह देता हूँ, थोड़ी देर भाग नहीं ले सकता, ऐसे ही हम कह रहे भक्ति वक्ता हो गए ना, जैसे नहीं मिलता, शरीर भी इतना काम नहीं देता, ऐसा कुछ अवस्था हो गई। आप लोग तो इसमें भाग ले सकते हो, तो आप भाग्यशाली हो विशेष, ऐसा मौका सुंदर मिला, तो पाठ का मौका, या संयम करके, नियम पालन करके, अच्छी तरह से उत्साह से मन में ओ भाग्य समझे कि ऐसे गीता जी ये निमित्त है, हम निमित्त बन गए पाठ करने में, भाई और बहन सब उत्साह रहे, मन में उत्साह बने, उत्साह बड़ा प्रसन्नता, ये प्रसन्नता है गीता के अनुसार बड़ी तपस्या, तपस्या भी मानसिक तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, मन की तपस्या ऊंची, अरे मन की तपस्या हमारा प्रसाद है सौम्य, तो पांच पांच बातें बताई जिसमें मन को प्रसन्न रहना, हरदम हरदम प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे तो हरदम तपस्या होगी, ऐसे मन की प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से पालन करे गीता का, गीता के अनुसार तपस्या का पालन करे, और उसी तपस्या करते हुए रामायण का पाठ हो जाए, तो सब भाई बहन सब मिलकर पाठ करें, ऐसा सुंदर अवसर अपने को मिला है, तो ये भगवान की कृपा से मिला, ये भगवान की कृपा से मिला है, ये पैसे जोर से नहीं मिला, ये आपकी चतुराई से नहीं मिला, आपकी विद्वत्ता से नहीं मिला, आपकी श्रेष्ठता से नहीं मिला, बताए भगवान की कृपा से, भूल में भी भगवान की कृपा भी तो है। गीता भवन दक्षिण तरफ हो जाए, धार्मिक भाव प्रचार रोष वास्ते तो आपको मौका मिला है, तो ऐसा मौका श्रेष्ठ मिला हुआ है, इस वास्ते भगवान की कृपा है, अलौकिक लक्ष्य कृपा है पाठ करने में, तो वो पाठ का मौका अपने को मिला। अब इस बात में तत्परता से बड़े उत्साह से काम किया जाए तो कितनी बढ़िया बात है। गंगा जी का स्नान हमारा जमुना जी का, और स्नान ये मौका ये जंगल में शुद्ध हवा निर्मल देश भगवान पर प्रसाद, ये आपका महाराष्ट्र देश शुद्ध देश है, इसमें भगत कई हुए, एकनाथ जी महाराज हुए, उनके पहले पीछे कई संत हुए, अच्छे अच्छे महात्मा हुए यहाँ पर, टुकड़ा में जैसे गीता ज्ञानेश्वरी जैसे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए, और महात्माओं ने भजन किया, वह भजन के कारण भी आज महाराष्ट्र एक बड़ा पवित्र देश है, उस देश में होकर के अपने काम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, गीता रामायण का पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सब तरह का सहयोग मिला है, तो ऐसे कई बात कई आचरण कई भाव कई श्रेष्ठ मिल गए, ऐसे मिला हुआ मौका है उसमें अपने संयम रखते हुए पाठ करे कितना मातम होगा, तो ऐसा मौका मिला है भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा हुई जिसमें मौका मिला, राम नूह का उद्योग है ये भी साथ है उसमें, तो बड़ा अच्छा है मौका है, इस वास्ते आप बड़े उत्साह से काम करें और हरदम प्रसन्न रहे, ये बात भी आपसे सीख जाए, उम्र भर में प्रसन्न रहो हरदम, दुख आओ सुख आओ हरदम प्रसन्न रहे, भगवान की कृपा माने भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं, आपद भी दुख भी सुखदायी होता है, अरे भाई दुखदायी है दुख दोष, दुख के समान उपकार कराने वाला कोई है ही नहीं, सुख स्थिति में इसका लाभ नहीं होता है जितना दुखदायी में लाभ होता है, 25-25 वर्ष के दो जवान है, एक जवान के बाप और दादा और परदादा विराजमान है, और इन्हें 5-7 वर्षों की अवस्था में ही बाप भी माँ भी दादा सब मर गए, वो 25 वर्ष का होगा कितना होशियार होगा, और बाप दादा बैठे हुए 25 वर्ष होगा उत्तम होशियार को भी नहीं होगा, आप समाज में देख लो विचार करके, तो जितना दुख भोगता है उससे जो विशेष उन्नति होती है वो सुख से नहीं होती, सुख नहीं होती वो उन्नति दुख से होती है, दुख ऐसा है कि दुख की सेवा पर उसका प्रत्युपकार कर नहीं सकते, दुख ने आपको कितना ऊंचा बनाया कितना श्रेष्ठ समझ बनाया, और आप ऐसा विचार करो तो उपकार करो तो आप जब समर्थ हुए तो दुख तो रमन हो गया, उसमें रमन रहे वही नहीं, रमन ही हुआ दुख हुआ रहा ही नहीं, आपका प्रत्युपकार पाने के लिए दुख रहा ही नहीं, दुख का कोई उपकार कर नहीं सकता, प्रत्युपकार करे दुख की महिमा समझ करिए, दुख की कोई उपकार करे कह कैसे रहा नहीं, खुद खुद ही खत्म हो गया, तो ऐसा मौका मिला है भगवान की कृपा से, बड़ा सुंदर सुविधा है, अपने उत्साह से काम करो जिससे कम हो जाए, तो समय हो गया अब बंद करना ही पड़ता है, क्या करें, अगर यहाँ पर नियम है करना है पाठ करना है भागवत रामायण तो पाठ का मौका मिलेगा ना, इस वास्ते समय ज्यादा ले लेंगे तो आपकी देरी होगी, पाठ में तैयार होना है, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 16 जनवरी 1999 को साया लगभग 4 बजे से ढाले गांव में हुआ। राम।